یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا ڈالی ڈالی گلی گلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم چھم رم چھم برکھا خلقت جب پانی کو ترسے رم چھم رم چھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی، مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی، مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی، مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہے خطایا الہی، میری بخش دے ہے خطایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، تایا الہی، ہو درد مدینہ اتایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، مجھ کو بچایا الہی، میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ، میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ، میں عشق نبی میں عشق نبی میں رہوں گو ہمیشہ، میں عشق نبی میں رہوں گو ہمیشہ، تو دیوانہ ایسا بنایا الہی، تو دیوانہ بنایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، دکھا ہے برس تو حرم کی بہاریں، دکھا ہے برس تو حرم کی بہاریں، دکھا ہے برس تو حرم کی بہاریں، دکھا ہے برس تو حرم کی بہاریں، تم کا مدینہ دکھایا الہی، تم کا مدینہ دکھایا الہی، تو عطار کو چشمے نم دے کے ہر دم، تو عطار کو چشم نم دے کے ہر دم، تو عطار کو چشم نم دے کے ہر دم، تو عطار کو چشم نم دے کے ہر دم، مدینے کے غم میں رولایا الہی، مدینے کے غم میں رولایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین کا ادب اور ان سے محبت، ان کا لگاؤ، ان کی تعظیم، اس کے بہت ساری برکتیں اور ثمرات ہوتے ہیں۔ ایک برا شخص جو گناہوں سے آلودہ تھا، کافی برائیاں اس میں تھیں، کہیں دھرنے کے پاس بیٹھا، جو پانی نیچے بہ رہا ہوتا ہے، وہاں بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا، اچانک اس کی نظر ڈھلان پر گئی نیچے کی طرف، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے وضو فرما رہے ہیں۔ اس کو بڑی شرم آئی کہ مجھ جیسے گناہگار، سیاہکار، بدکار کے ہاتھ پاؤں کا لگا پانی ایک ولی کامل تک پہنچ رہا ہے، نانا یہ درست نہیں۔ وہ وہاں سے اٹھا، گھومتا ہوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی نیچے چلا گیا اور نیت کرتا رہا کہ میں نیچے جا کر ان کے ہاتھ پاؤں کا لگا ہوا دھوون اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ پیر پر ملوں، کیا عجب مجھ پر رحم ہو جائے۔ خیر، اس نے یہ اپنا عمل کیا۔ جب وہ انتقال کر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جواب دیتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ادب و تعظیم نے مجھے بخشوا دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ادب کا بڑا مقام ہے، تعظیم کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام اور جن کو مرتبہ عطا فرمایا، ہمیں ان کا ادب بھی بجا لانا چاہیے اور ان کی تعظیم قابل لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت سارا کلچر تبدیل ہوا ہے۔ پہلے کے لوگ جو بزرگوں سے ملنے جاتے تھے تو کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں، سر پر کچھ نہ کچھ ٹوپی رکھ کر ان کے ادب کی خاطر سر ڈھانپ لیتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کچھ عجیب سا کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ لوگوں نے ادب کا یہ انداز بھی اب چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ یہ درست نہیں ہے. ادب کا یہ انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے. مسجد میں جاتے ہیں, مزارات اولیاء پر حاضری دیتے ہیں, پیران عظام مشائخ کرام کے پاس جب ہم حاضری دیتے ہیں اس وقت ان کے ادب کو بجا لانا چاہیے, اپنے لباس کے انداز کو درست کرنا چاہیے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. بلکہ اولیاء کرام کے دربار میں تو یہاں تک لکھا کہ آنکھ کی حفاظت بھی کرو, زبان کی حفاظت بھی کرو, دل کی حفاظت بھی کرو. تینوں چیزوں کو سنبھالنا ہوتا ہے اولیاء کرام کی بارگاہ میں. کہیں آنکھیں یہاں وہاں گھومتی رہیں تو بھی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, زبان بے اختیار چلتی رہے اور دھڑا دھڑ چلتی رہے تب بھی بے ادبی نہ ہو جائے, اور دل تو سنبھال کر ہی رکھنا چاہیے. کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یوں ایک مہذب انداز ہونا چاہیے. پہلے کے بزرگان دین تو جس قلم سے اور جس سیاہی سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر لکھا کرتے تھے, اگر وہ سیاہی کا نشان بھی انگلی انگوٹھے پہ یا ناخن پہ لگ جائے تو جب تک اسے صاف نہیں کرتے تھے استنجا خانے میں نہیں جاتے تھے کہ میں وہ سیاہی لے کے استنجا خانے میں کیسے جاؤں جس سیاہی سے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھتا ہوں. حضرت بچھرے حافی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے, ادب کی بات ہے کہ کہیں اللہ تعالی کا نام زمین پر تھا, اٹھا لیا اور اس کی تعظیم اور ادب بجا لائے, اللہ تعالی نے کتنا بڑا مقام عطا کیا. تو یہ بہت بڑی بہت سارے واقعات ہیں ادب کے, احترام کے, تعظیم کے, بزرگان دین کے ساتھ حسن سلوک کے. بالخصوص ان کے آگے اپنی زبان کو روکے رکھے. یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اس طرح کی کسی بارگاہ میں جائے تو خالی ہو کے جائے, جو بھرا ہوا پیالہ ہے اس میں کیا بھرا جائے گا, خالی ہو کے جائے. ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے علم و ماہر کہلاتے ہیں اپنے اپنے انداز سے, لیکن بیچاروں کو صحیح غسل کرنے بھی نہیں آتا, لیکن جب زبان چلتی تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے ماہر لگے ہوئے ہیں اور بڑے مطلب کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی زبان کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج میں نے یہی ذہن بنایا کہ میرے حاضرین اور مدنی چین کے ناظرین کو کچھ اس طرح کے مدنی پھول دوں تاکہ ہم یہ جو ادب والے معاملات سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں, لباس کے حوالے سے, سر ڈھانپنے کے حوالے سے, گفتگو کے حوالے سے, ان کی آگے نگاہیں جھکا کر رکھنے کے حوالے سے, زبان کا کفل مدینہ لگانے کے حوالے سے, تو ہم اس چیز کو جانے نہ دیں ہمارے معاشرے سے. یہ ہماری تہذیب ہے, یہ ہمارا بہت ہی زبردست حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے حصے کو گنوا نہ دیں, بلکہ جو جا رہا ہے اس کو بھی واپس لانے اور جو بچا ہوا اس کو بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو ادب والا رکھے. الحمدللہ مذہب مہذب اہل سنت جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ بڑا ہی ادب والا سلسلہ ہے, اور اس نے بڑے بزرگوں کے اور مطلب ادب کی ایک گفتگو بڑی جامع اور معنی انداز سے کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت پر استقامت دے اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, اور اللہ تعالی کے نیک بندوں کا ادب کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما ہے. جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. جس کو اللہ نے مقام مرتبہ بلندی عزت وجاہت عطا کی, ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے, اس کا ادب کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں با ادب رکھے اور با ادبوں میں رکھے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب. مٹا دے ساری خطائیں میری,

فرما دے برائیوں پہ پشیما رحم فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب عذاب نار سے آزادیوں کا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.